na kutoka kwa Bwana Yesu Kristo. Na watakia neema ya Mungu wote wanaompenda Bwana wetu Yesu Kristo kwa mapendo yasiyo na mwisho.